diri diri diri da, opa diri da, opa diri da, opa diri diri diri diri diri da, opa diri da, opa diri da, opa diri diri diri da, opa diri da, opa diri da, opa diri diri diri diri diri da. Niciun frumos din lume nu mai are ghindri bune, că atât vorbește bine, nu mai ghinde lângă tine. Și de merge în altă parte, dorul de tine nu-l arde, că frumosul tot iubește, toate chetele întâlnește. Opa diri da, opa diri da, opa diri diri diri da, opa diri da, opa diri da, opa diri diri diri diri diri da, opa diri da, opa diri da, opa diri diri diri da, opa diri da, opa diri da, opa diri diri diri diri diri da. Opa diri da, opa diri da, opa diri diri diri da.